Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ndio manhaji ya haki. Asheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah, hafidhahullah, anasema nahnu ala al-haqq milioni mara. Sisi tuko katika haki mara milioni na zaidi. Tuko katika haki, tunafuata Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa hawa as-salafu salih, kwa dalili hizi alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala na maulama wote wa sunna. Maulama wote wa sunna wanahimiza Waislamu wafuate manhaji hii. Wawaulize al-ahya minhum wal-amwat, fatawa za al-amwat zipo, fatawa za maulama waliokufa zipo, fatawa za Sheikh al-Albani, fatawa za Sheikh bin Baz, al-Allama al-Utaymin, al-Allama Muqbil na wengineo, kina Muhammad Amin al-Jami na wengineo wengi, ziko fatawa zao. Waulize, je, manhaji hii ni ya haki au ni ya batil? Waulize wao. Wako walio hai, Sheikh Rabi' hafidhahullah, wako wengi walio hai. Wawaulize maulamaa wa sunna, mbona hawawaulizi maulamaa? Hawataki dalili za Qur'ani na sunna, maulamaa pia hawawataki, halafu wanajiita ni watu wa sunna. Wawaulize maulamaa. Kwa hiyo sisi tuna dalili katika Qur'ani, tuna dalili katika sunna, tuna dalili na kalamu ulamaa na amri za maulamaa, watu wawafuate hawa salafu saleh. الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام يقول اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعهم. الإمام الأوزاعي رحمه الله. Halafu pia Imam al-Auza'i rahimahullah anaamrisha, alayka bi athari salaf wa in rafadaka an-nas, jilazimishe kufuata athar za hawa salafu salih, watu wema waliopita, wa in rafadaka an-nas, hata watu wakikuweka mbali wakikutenga. Alayka bi athari salaf wa in rafadaka an-nas, jilazimishe kufuata athari za salaf hata watu wakikutenga. وإياك وآراء الرجال وإن ذخرفوا لك القول, تحذاري لما أوني واتو حتى كتفاندي ملينو ياو. وإياك وآراء الرجال, تحذاري راي لما أوني واتو فواتا أثار ذكالك الصالح, تحذاري لما أوني واتو وسيونا دليل يوشك القرآن ولا سنة ولا كلام الأئمة. ثم يقول الإمام الأوزاعي مثله, فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم, فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. جامب لتبينك مام بيوتي تبينك نويل أتقوك سكنجية إلي أسار منين. الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام, وهكذا وات ما إمام واليوبيت عبد الله بن المبارك, كذلك الإمام الأوزاعي أبو حاتم نوينجين يوين, الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد, وات هاو ونعيميز وإسلام نقو أمريش وإسلام وفوات منهجه صحيح. نيجي من وطياني, أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وقوافي ووسوين وقوافي هوانا ونوات وبدع مخوارب يو ونوات جميع هوا جوما علماء السنة, هوا جوما علماء وقوافواتا نبزان وإسلام. إذن نودية سيما wanaosema kwamba wao ni ahlus sunna lakini hawafuati njia hii ya mtume na masahaba wake ni warongo katika madai yao kwamba ni watu wa sunna. Na ndio maana kuna wengine katika hao wanasema msiwaombee vibaya makafiri, wacheni kuombea makafiri vibaya, msiwaombee makafiri au waangamize hapa duniani, kwa sababu magari tutapata wapi? Mkiwaombea makafiri waangamize, tutapata wapi kuendesha magari? Hamu fi siyaqi sayyara, basi إكوا في آية الله, رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. اي هي فجري وتفوتك وين هكذا. هاو ndio wanaodai kwamba ni watu wa sunna lakini hawataki manhaji hii sahihi ya mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake, manhaji iliyoanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzilishi wa manhaji hii ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema aya hizi. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwanzilishi wa da'wa hii na manhaji hii ya salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhi. Hakuna mtu mwingine aliyoanzisha isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuwe wa kweli, lazima Waislamu wawe wa kweli, wasiwe waongo. Kila Muislamu, kila mmoja katika sisi, awe mwanafunzi, awe mwalimu, awe daia, awe shekhe, awe mfuasi, lazima awe mkweli. Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha ukweli. Mtume صلى الله عليه وسلم ndiye aliyetiletea ukweli huu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Enyi mlioamini, mcheni Allah, kuweni pamoja na wasema kweli. Mani humu sadiqun? As-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi ndio as-sadiqun wa ala rasihim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-sadiqul amin wa Abu Bakr as-Siddiq, kisha wengineo masahaba kina Ka'b ibn Malik, kina Hilal ibn Umayya, kina Murara ibn Rabi', waliomwambia ukweli wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya hii imekuja katika kumsifu huyu Ka'b ibn Malik na wenzake masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda Tabuk katika kuwapiga wale Warumi, Warumi ambao walikuwa ni manasara katika dini ya Nasara, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka na masahaba wake kwenda kule Tabuk katika vita hivyo, lakini hawakutokea maadui wale. Mtume sallallahu alayhi wasallam akenda akakaa kule Tabuk kwa muda wa siku 20, hawakutokea maadui wale ambao ni Warumi manasara. Mtume sallallahu alayhi wasallam akarudi na masahaba wake Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizia aina Ka'b ibn Malik, yuko wapi Ka'b ibn Malik, mbona simuoni hapa? Mmoja katika masahaba akasema huyu bana aangalia angalia tu nguo zake kule nyumbani, hana udhuru wowote, amekaa kaangalia nguo zake na kujionaona. Muadh ibn Jabal akamwambia bisa ma qult, maneno mabaya uliyosema, la nadhunnu illa khairan kwa huyu Ka'b ibn Malik, sisi hatumdhanii isipokuwa kheri huyu Ka'b ibn Malik. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliporudi Madina, Ka'b ibn Malik akaogopa, na anasema Ka'b, mimi hakuna vita nilivyojiandaa kuliko vita hivi, hakuna vita yoyote iliyopita nilivyojiandaa zaidi kuliko vita hivi, lakini imetokea tu mara nimeingia ubibu, mara masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam asharudi Madina. Baada ya kurudi Madina, kuna wale wanafiki. Wanafiki wanajulikana kwamba wao hawashiriki katika vita, wao ni makafiri, hawashiriki katika vita. Aliporudi Madina, wakamfuata mtume wa wanafiki kwenda kumwomba udhu, kwamba sisi tulikuwa ghadha, sisi nilikuwa na udhu gani, mimi na udhu gani? Wanafiki wanakwenda kuotaka udhu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema ya'tadiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum قد نبأنا الله من أخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Usituelezee udhuru zenu, hii ni warongo, hatuwezi kukuaminini. Kwa hiyo wanafiki wakatoa udhuru kwa mtume kwamba eti walikuwa na huyu, alikuwa na mgonjwa, huyu alikuwa jisikia vipi, mtume anawachia. Ka'b ibn Malik, Ka'b ibn Malik akamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, sikuwa na udhuru wowote wa kuacha kuja mimi katika vita hivi, sikuwa na udhuru wowote, bali nilikuwa nimejiandaa vizuri, wanyama wawili ambapo sijajiandaa katika vita yoyote iliyopita. Vita hivi nilijiandaa wanyama wawili, lakini ilitokea tu uvivu na nini, najakuta mimi nisharudi, lakini sina udhuru wowote. Kadhalika wenzake Murara ibn Rabi', na mwingine yule Hilal ibn Umayya, wote wakamwambia mtume wazi kwamba hatakuwa na udhuru wote. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia amma hadha faqad sadaq, mtume sema huyu amesema ukweli, huyu Ka'b huyu amesema ukweli, huyu na wenzake kwamba hawana udhuru, huyu anasema ukweli, huyu na wenzake. Kwa hiyo subirini kwanza, tumekwambia subirini kwanza, pamoja kwamba mmesema kweli, lakini subirini kwanza jambo lenu mpaka Allah alete wahi kwamba je, mtakuwa na adhabu au mtasamehewa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha masahaba wafanye hajr siku 50. Siku 50 hawazungumzi na sahabi yoyote, masahaba hao watatu, adhabu yao siku 50. Wanakuja msikitini, Ka'b ibn Malik anasema mimi nilikuwa ni kijana katika hao watatu kuliko huyu Murara ibn Rabi' na kuliko Hilal ibn Umayy, mimi nilikuwa ni kijana nina nguvu na kwenda msikitini, wenzangu walikuwa na huzuni sana na wenzangu walikuwa ni wazee, watu wazima walikuwa hawendi kwa kuogopa na ile aibu, lakini mimi nilikuwa nakwenda msikitini na swali na toa salamu, alafu nimwangalia mtume sikajibu, sikatingisha mikono ile salamu yangu kaijibu au vipi. Lakini alikuwa anasema nilikuwa nakwenda msikitini pamoja na aibu hizo na kuogopa, nilikuwa nakwenda msikitini, ninapomtendea salamu mtume namwangalia, je, ameirudisha ile salamu au hajairudisha. Walifanyiwa mukataa kwa muda wa siku 50. Siku ya 40 ilipofika, mtume akawapelekea mtu akawaambia kwamba i'tazilun nisa, watengeni wake zenu, watengeni wake zenu. Wakauliza tuwatenge vipi, tuwaache tuwape talaka au vipi? Yule mjumbe wa mtume anaulizwa na hawa kina Ka'b, je, tuwaache wake zetu? Unasema lala, mtume kasema watengeni. Sizidishi maneno ya mtume, kasema i'tazilu nisa, watengeni wake zenu. Kwa hiyo mtajua wenyewe. Kila mmoja akamrudisha kwao, Ka'b akamrudisha kwao mke wake, umeamrishwa kwamba tuwatenge. Ni katika adhabu walizopewa, ni katika adhabu walizopewa, wawaweke mbali wake zao. Ama kina Murara ibn Rabi' na Hilal ibn Umayya, wao walikuwa ni watu wazima, mmoja katika hao akenda kwa mtume mke wake akamwambia mtume, ya Rasulullah, huyu mume wangu ni mtu mzima, hana wa kumhudumia, je, unamruhusu nikae naye? Tunakwambia nenda kakae naye. Lakini hao vijana vijana hao akina Ka'b, waambieni waarudishe wake zao. Ka'b akamrudisha mke wake kwao. Hiyo ni siku ya 40, adhabu inaendelea mpaka siku 50, ndipo iliposhuka aya ya kuwatubia, ya kuwasamehe hao. Baada ya siku 50 ndio mtume sallam akawapelekea mjumbe mmoja, akasimama juu ya jabali Sira hapa Madina, akamwita ya Ka'b ibn Malik, abshir, furahia, tayari toba yenu imeteremshwa. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya ile, wa ala thalathati alladhina kullifu hatta idha dhaqat alayhim al-ardu bima rahabat wa dhaqat alayhim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim. Ikashuka aya hii kusamehewa hawa kwa sababu ya ukweli wao. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin, enyi mlioamini mcheni Allah, kuweni pamoja na wasema kweli. Kina nani? Kina nani? Masahaba hawa wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ala rasihim mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio as-sadiqul amin, kisha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, kisha wengineo masahaba wote ni wa kweli, ndipo wakapata sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa tufuate mwongozo wao, tunatakiwa tufuate ibada zao, tunatakiwa tufuate imani zao, kwa sababu imani zao zilikuwa na nguvu sana. Ndugu zangu Waislamu, urongo ni haramu. Urongo umeharamishwa katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam nyingi. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema aya zinazoharamisha urongo katika Qur'ani ziko 280, kitu kama hivi, 280 aya zinaharamisha uongo katika Uislamu. Kadhalika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinaharamisha mambo ya uongo. Nikisema hivi, kuna mmoja rahsul hizbiyin kule Tanzania, rahsul hizbiyin anasema katika mihadhara yake kwamba yeye manhaji yake ni kufuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafu salih. Anadai anasema manhaji yake ni kufuata Qur'an na Sunna za mtume kwa ufahamu wa salafu salih, lakini vitendo vyake ni tofauti na maneno yake. Yeye huyo yudafi an ibn Sina al-Qurmutu, Qurmuti huyo anamdafi na kumkingia kifua ibn Sina Qurmuti, mmoja katika makaramu tu ambao walikuwa wakiwatukana masahaba ridwanullahi ta'ala. Anamdafi na kumkingia kifua yeye huyo huyo anamdafi Hasan al-Banna as-Sufi. Vipi mtu atakuwa mtu wa sunna? Vipi mtu wa sunna anayemdafi Hasan al-Banna as-Sufi ambaye alikuwa akiimba mashairi ya kibida? Hasan al-Banna rais wa Ikhwanul Muslimun, huu ni rais wa Muslim Brotherhood. Hasan al-Banna ndio mwanzilishi, anaimba kasida za kibida, yeye ni sufi. Yeye ni sufi katika tarika ya al-Hasafiyya, anaimba kasida za kisufi. Hili ndio anazoimba Muktadia, anaimba kasida aliyoitunga ndugu yake Abdurrahman al-Banna. Salla al-ilahu ala an-nuri alladhi dhahara lil-alamin wa faqa ash-shamsa wal-qamara, hadha al-habib ma'a al-ahbab qad hadara wa samaha al-kull fima qad mada wa jara. Hasan al-Banna alikuwa akirudia rudia abyati hizi za kishia za kisufi na za ushirikina. Qala salla al-ilahu ala an-nuri alladhi dhahara lil-alamin wa faqa ash-shamsa wal-qamara, amezidi jua na mwezi. Hadha al-habib ma'a al-ahbab qad hadara wa samaha al-kulla, amewasamehe wote hao fima qad mada wa jara. Mtume asamehe madhambi? Hadha shirki maulama sema, huu ni ushirikina ule ule waliofanya Al-Busiri katika Burda, pia anafanya huyu Hasan al-Banna. Halafu huyu rasul hizbiyin anamtetea huyu Hasan al-Banna. Aina sunna? Aina sunna? Ndio hao wanaodai kwamba eti wao ni watu wa sunna, lakini hawataki njia hii ya Allah na mtume wake na masahaba. Ndio nikasema ni waongo. Anas bin Malik radiyallahu anhu yaqul innakum ta'maluna a'malan, innakum ta'maluna a'malan hiya adaqqu ala a'yunikum, kunna nara hadhihi al-a'mala min al-mubiqat, au kama qala, asema ninyi mnafanya vitendo ambavyo ninyi kwenu ni vidogo, mnaviona vidogo zaidi ya unywele. Innakum ta'maluna a'malan hiya adaqqa ala a'yunikum min ash-sha'r, kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min al-mubiqat, mambo hayo mnaona madogo, sisi tulikuwa tukihesabu katika zama za mtume ni katika mambo yanayoangamiza, katika hayo ni huo uongo. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun, mtu anasema halafu vitendo vyake ni kinyume na anavyosema. Aina sunna? Sunna gani unaoifuata wewe? Kwa lazima watu wawe wa kweli, maduati wawe wa kweli, wanafunzi wawe wa kweli, wanafunzi watafute ilmu kwa ukweli, wahifadhi mutun, wahifadhi Qur'an, wahifadhi hadith na mutun, wawe wa kweli katika talabul ilmu. Kadhalika duati wawe wa kweli katika ufundishaji wao, wawe wa kweli katika da'wa yao, da'wa hii ya haki, da'wa ya mtume na masahaba wake, wawe wa kweli. Waislamu wote wawe wa kweli katika maisha yao yote. Ndugu zangu Waislamu, lazima maduati, lazima tufanye bidii katika kuelimisha Waislamu wenzetu, lazima tufanye bidii kweli ya kweli, bidii kubwa ya kufundisha Waislamu. Waislamu wana haja kubwa ya kufundishwa. Kadhalika kina mama, ndugu zangu maduati, tutieni umuhimu na juhudi kubwa kuwafundisha hawa kina mama wako nyuma kwa upande wa elimu. Kina mama wengi hawahudhurii misikitini katika khutba za Ijumaa wakaelimika. Kwa wajibu wetu ni kutilia umuhimu zaidi mafunzo ya hawa kina mama, tusiwachangishe, tusiwachangishe. Hatuna mambo kuchangisha, sisi kufundisha tu. Hata ile mizakirati pia wafanyeni tafsiri nyinyi muwape, msiwachangishe kabisa, maana kuna watu wao ni michango tu kwa kina mama. Kufundisha na kina mama wanahitaji ilmu. Kina mama hawahitaji, wanahitaji kujua manhaj. Kina mama wanahitaji kujua sunna. Tutilieni umuhimu masomo ya kina mama, tufanyeni bidii sisi maduati, tuwafundishe dini, tuwafundishe manhaj, tuwafundishe sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima tuwe wa kweli, ndugu zangu Waislamu. Manhaji hii ina misingi yake. Manhaji hii ina misingi yake. Katika misingi ya manhaji hii ya haki ni kwamba salafi haifai kukaa na mtu wa bid'a, haifai kutembea na mtu wa bid'a. Hii ni katika misingi ya manhaji hii. Hutamuona mtu salafi anatembea na mtu wa bid'a. Na mtu anatembea na mtu wa bid'a au anakaa na mtu wa bid'a, huyo ni madai tu kwamba ni salafi, lakini sio salafi. Abdullah ibn Aun rahimahullah yaqul alladhi yujalisu ahla al-bid'a huwa ashaddu min ahli al-bid'a, ambaye anakaa na watu wa bid'a huyu ni mbaya zaidi kuliko watu wa bid'a. Alladhi yujalisu ahla al-bid'a huwa ashaddu min ahli al-bid'a, ashaddu indana min ahli al-bid'a, huu ni mbaya zaidi kuliko hao watu wa bid'a. Sasa kuna watu wanajinasibisha na salaf, halafu wanakaa na watu wa bid'a meza moja, wanafanya nao da'wa meza moja. Aina salafia huyo? Hakuna usalaf, hakuna usalaf, ni uhibia mtupu. Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah anaelezea Ibn Battah fi al-Ibana al-Kubra, asema al-Imam Sufyan al-Thawri alipofika pale Basra, alipofika pale Basra Iraq, akauliza, akaulizia kuhusu mwanawachuoni mmoja anaitwa Ar-Rabi' ibn Sabih, akauliza nini huyu manhaji yake. Akaambiwa na wale Waislamu wa pale, ma naarifu illa sunna, hatujui manhaji yake isipokuwa ni sunna. Al-Imamu Sufyan al-Thawri akauliza man bitanatuhu, wale wapambe wake ni kina nani, wale marafiki zake? Qalu ahla al-qadar, ahlu al-qadar ndio wapambe wake na marafiki zake. Qala fa huwa qadariyun, kama jamaa zake na wapambe wake ni hao ahlu al-qadar, yeye pia ni qadari. Ina maana mtu akikaa na watu wa bid'a na akifanya dawa na watu wa bid'a, na yeye ni mtu wa bid'a, hata akijinasibisha kwamba ni salafi, sio kweli, yeye ni mtu wa bid'a. Salafi hawezi kukaa na mtu wa bid'a akafanya dawa na mtu wa bid'a kabisa. Hii ni katika misingi ya manhaji hii ya haki, manhaji ya sunnati wal jamaa. Ndugu zangu Waislamu, manhaji hii sio mpya, manhaji hii sio mpya. Mpaka wanajai sasa hivi, alama kubwa za mahizbi ni kusema hawa salafia jadida. Hiyo ndio alama kubwa ya hizbi hii. Ukimjua kama mtu ni hizbi, msikilize tu, asema salafia jadida au yule yule majadida, majadida, ujue huyo ndio hizbi hasa. Kama vile watu wa bid'a wanavyoitwa, wanavyoita watu wa sunna kwamba ni mawahadi, na hawa mahizbi wanaoita salafiyin ni jadida, salafia jadida. Lakini hii sio manhaji mpya. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul madhhab ahli sunnati wal jamaa qadimun ma'rufun qabla an yakhluqa Allah Aba Hanifa wa Malikan wa Shafi'iyya wa Ahmad. Madhhabu hii ya sunnati wal jamaa ni ya zamani na inajulikana, kabla Allah hajamuumba Abu Hanifa wala Malik wala Shafi'i wala Ahmad. فَإِنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ تَلَقَّوْهُ عَن نَّبِيِّهِمْ وَالْهِيَ مَذْهَبُ يَا مَصْحَابَةَ وَلِيُّ فُكَّهَا فَمْتُمِ وَاهُ anamalizia Sheikh Islam anasema faman khalafa dhalika fa huwa mubtadi'un 'inda ahli sunnah, anayekhalifu hiyo huu ni mzushi kwa ahli sunnah. Anayekhalifu madhhabu hii ya ahli sunnah wal jamaa huyo ni mzushi kwa ahli sunnah. Faman khalafa dhalika fa huwa mubtadi'un 'inda ahli sunnah, kwa hiyo kila anayekhalifu manhaji hii ni mzushi. ولذلك الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله عليه وليزوا هل الحزبيون مبتدعة بها ومحب من وزوشي؟ الشيخ ربيع ماذا أجاب؟ قال نحن نرى أن الحزبيين مبتدعة ستنون طبعها وحزبيون من وزوشي. ثم قال فإن منهم من هو أشد من المبتدعة, kuna katika hao ambaye ni muovu zaidi kuliko hao mubtadi, hamna wajua waovu wanauadui na dawa salafia, wanauadui mkubwa na dawa salafia, hawa pengine ni waovu zaidi kuliko hao mubtadi wanaopiga dufu. Maneno ya Sheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni manhaji ya haki. Kila Muislamu anawajibika kufuata manhaji hii kwa dalili zilizo katika Qur'ani na hadithi na masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in na al-a'imma al-a'lam, wanaohimiza kila Muislamu afuate manhaji hii. Na maneno ni mengi, maneno ni mengi ya maulama, maneno ni mengi ya kuhimiza manhaji hii. Iliyobaki ni kufuata, ndugu zangu Waislamu, hii ndio muhimu, bila mtu kufanya urongo urongo. Kwa hiyo mtu anayedai kwamba ni mtu wa sunna halafu anawatetea watu wa bid'a, anawatetea makhawarij, rasul khawarij al-an al-Qarnawi, huyu ndio rasul khawarij sasa hivi, baada ya Usama bin Laden sasa hivi ni huyu al-Qarnawi ndio rasul khawarij, anayeamrisha maandamano kule Misri. Maandamano ni kumwasi kiongozi, wajibu wa Waislamu wote wawatii viongozi wao. Kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa uli amri minkum, hii ni aya inayowajibisha Waislamu wamtii Allah na mtume na kuwatii viongozi wao wa nchi zao. Sasa Allahi anaamrisha turu, tokeni katika toa ya kiongozi huyo, ni mtu wa kumfuata huyo ni khariji, bali ni rasul khawarij sasa hivi huyu al-Qarnawi, na wengineo wengi wote katika wale mashekhe wa Misri, wengi katika wao. Muhammad Hassan ametoka na familia yake katika maandamano, ameonekana na kusema hadhihi mudaharat mubaraka, anasema hivyo Muhammad Hassan, hadhihi mudaharat mubaraka, kumwasi kiongozi, kumwasi Allah ni mubarak, kumebarikiwa. Nyinyi mnamwasi kiongozi, ndio mnamwasi mtume na Allah. Mtume sasa sallam anasema kwa hadithi ya Bukhari, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man asa al-amira faqad asani. Mtume sasa sallam anasema mwenye kunitii mimi ndio amemtii Allah, na mwenye kuniasi mimi amemwasi Allah, na mwenye kumtii kiongozi amenitii mimi, na mwenye kumwasi kiongozi ameniasi mimi. Kwa kumwasi kiongozi na kutoka katika toa ya kiongozi kufanya maandamano ni kuasi kiongozi wa nchi, na ni kumwasi mtume sa sallam, bali ni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala aliyeamrisha kuwatii viongozi. الإمام الطحاوي في طحاويته يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاءوا حتى أنيلس في كتوكا كتكا طاع يبيون ويزويش حتى وفي رمضان تيجي ومانا هجي يكيل مسلم توصلي مبالي تقولي مبالي مانا هجي ذكي خوارج زخواتي بيونغوزي مانا هجي ذكي خوارج ni manhaji za kijahilia ndio waliokuwa na manhaji hiyo ya kuasi viongozi. Wala nara alkhuruj ala aimmatina wa ulati umurina wa injaru. Ndugu zangu Waislamu, hii ni manhaji ya haki na ni manhaji inayoamrisha aljamaa Waislamu wawe kundi moja linalofuata haki. Manhaji hii haifarikishi Waislamu kati. Sio kweli kwamba manhaji hii inafarikisha watu, sio kweli. Wao wenyewe ndio wanajitoa لكن منهج إن أمرش جماعة وآية الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سكمانين نكامبا يا الله نوتي نسي فريقياني قيو دعوة السلفية إن أمرش الجماعة كل موجة لو إسلام لنالو فوات منهج نحسن نظام تومي صلى الله عليه وسلم ليه كل موجة أما هي جماعات هي الزوت المؤمنين يزكي بدعة Kuyo, siyo kweli kwamba da'wa salafia inafarikisha watu, siyo kweli. Da'wa salafia inaamrisha watu wawe jamaa kundi moja alilo liamrisha Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yakul, alaykum bita'ati wal jamaa, fa innaha hablullahi alladhi amarakum. Hii ndio kamba ya Allah alilo kuamrisheni. Wa ma takrahuna fil jamaa, خير مما تحبون في الفرقه هل مناشكيه katika jamaa ni bora kuliko mnashikia katika furqa mfarakanga dawa salafia inaamrisha jamaa moja watu wa jamaa moja linalofuata haki wal jamaa ma wafaqa al haqa wa in kunta wahda kama alisema Ibn Mas'ud radiyallahu anhu huyo si kweli ni kuzulia dawa salafia kwamba inafarikisha watu ashekh الفوزان حفظه الله قالوا انبيوا kwamba kuna watu wanasema da'wa salafia inafarikisha watu Sheikh al-Fawzan ماذا اجاب asema ndio ndio inafarikisha baina ya watu waovu na watu wema inafarikisha baina ya haki na batil inafarikisha baina ya du'ati wa batil na du'ati wa sawa kama hapo ni sawa kama Qur'an Qur'an yufarriqu baina al-haqqi wal batil na ndio da'wa salafia وزنجو اسلام انت اسمام عفا خلق الله الله بحمد الله الله سبحانه وتعالى سلم الله سلم على عليه محمد